أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهتد إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلك فتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبله من قرية أهلكنا فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دوام حتى جعلناهم حاسق حتى جعلنا حسيدا خامدين. فما زالت بس سورة انبیاء مکی سورة ہے. یعنی نبی اسلام دے جرتنا مخینا جنودان دریو یادے پت سورة ابراہیمنا اور ترتیبان یو اشتم دے سورة آہا پس لگولی شد رب دے سورة مخی سورة کے آخر اکوی کل متربی سن ندل تو ایسار کو اختار لناس حسابم ار انتظار کے انتظار کل دے لگ دے بس آروان دے انتظار لگ دے روان دے عذاب دیو جور پسی را رہے دویا موجا مخی صورت کے 134 نمبرات کے زجر کو منکرین دے قرآن تا دلتا آیت بر دو کے پنور اور پاسرا چی دا عباسی گرنی مڑا عباسی گرنی مو دیو جا پر پسی را رہا درہم رابط مخی صورت کے رد مشرکانو شو اجز دا مستفین بیان شو ابتلا دلتا آیت نو ایک خلاصر عباسی چی پہلے میں تو تدغنا ہوں بیا والا رحمت کو چی عجز دی والا اتر رحمت شو آیا دیو جو رب سرار سر رحم ہو جا مخی صورت کے موسیٰ علیہ السلام عجزی بیان شو دلتا نور پیغمبران عجزی بیان ہو رہا چی یہ تکمیلی کو چی ہر پیغمبر گو اللہ چا پچا بیماری رہا گلے چا بچی نیشتے تو دشمن کی تغییر دے اٹھول اللہ تا سوال کئی ما یعنیم دقا پکی نیشتے مشکل شاہ پکی نیشتے زان اللہ دیو جو رب سر رہا بل رب مخی صورت یو سر دو درش کی وی نفت نرزو کمون خوراک درکو نو دیکی پی مثال پیش کو چگر دمائی پا خیر ڈاکی یونس علیہ السلام لے اللہ مائی خوراک ورکر دے آیت نمبر 87-88 دیو جو رب سر رہا بل رب مخی صورت کی تخویر دنیای مختلف آیتون کے بیان شا نو پا غیب آنی مثالنا دا علاقہ دا قوم دی صورت کے بیان دیو جو رب سر رہا بل رب مخی صورت کے صورت کعب کے نفر میں غیب آ سور مریم کے نفر تصرف آ تو آہا کے ترقی ہوا چی تش مطرب نری بلکہ ابتلو بالمصائب مطبتون پر آگنی نو دیا کہ نبی شرف دعا و بیہوال انبیاء تپریان علا ما سبقا اتم رب مخی صورت کے ابتلاء علا انبیاء وشوا نو دا اکرام الانبیاء و بعد الابتلاء چې ابتلاګان تیر کړي عزت مې من کېږي به بیا نه هم رب مخزور 134 کې حکمت د ارسال رسول بیان شو اندر د 125 کې وایي چې ټول په توحید لپاره لګو امتیازات صورت صورت ممتاز دی په واقع د موسی ابراهیم السلام چې بوتان مات کړو د قوم په نور ځان کې ترتیب باندې شته دوی امتیاز صورت ممتاز دی په واقع د اللہ نے اور تھا کل نیا نا رکونی برد و سلام علی ابراہیم بلد کدا شانیشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پیاد نمبر 9 بیان چاہے طور پر امرا عجزی پک بیان شوئی دا اللہ تھا بل امتیاز صورت ممتاز ہے نمبر 34 بانے چو ما جالنا لی بشر من قبل کر خل خوشی اس تو کمیشن جواندے پاتے شوئے بلد کدا شانیشتا پر دیال کشتے مضمون شتے کو الفاظ دا سنیشتا پینځم امتیاز صورت ممتاز په نمبر 30 باندې چې الله زمکه آسمان جوختو نما کولاو کړم آد نمبر 30 بل امتیاز صورت ممتاز په آد نمبر 78 واقع داود اسلام سلیمان اسلام چې پیسه لیکلو د پسل والا بارکه نو پلار داود اسلام یو پیسه لیکلو او دوی بیا بلا وکړه دواړه ٹھیک وي مقصد د صورت نفسی صرف دعا بیا حوال الانبیاء دا هو به هو هغه صورت رات په شانته خلکې نبي شرط الدعاء التك بها بالادله المتنوعه اقدر دلالتك نبي شرط في الدعاء بدلال نقديه ان في امران فهالاته او خلاصه رباتي اتمر نوي كي انهم كانوا صارون في الخراب ويدعون رغبا ورهبا وكان لنا حشين خاشين تقسيم لسورتان سورت په شپږو بابونو کې تقسیم ده. اول باب پنځه آیاتونه کې ترجمه چې قاری صاحب ویلې په دې کې اول اثبات د قیامت کې د رسالت عدد منکرون ته کوي. دویم باب آیت نمبر 29 پورې په دې کې دلال عقلیه په توحید باندې. دریم باب 37 پورې بیا دلال عقلیه او تر بیان د مقاصد اربعه الیوم کوي. بیا څلورم باب 96 پورې شپږ نوي پورې دې کې واقع د انبیاو تنظیرونه علامه قصدي سورته او پنځم باب 104 نمبر آیت پورې په دې زجر سره توحید مشرکان ته بشارت مؤمنان ته. شپږم باب اخره پورې په دې کې بشارت دنیوي مؤمنان ته او تر بیان د مقصد اصلي اقترب للناس حسابهم نږدې چې خلکو ته حساب کتاب دی. نو کوم دی چې راغی 400 کاله خو شو راغو نږدې چې څنګه نږدې دی اتل کې دې کې نقطې ته بیانوي چې کوم شی راتلونکی وي نو هغه نږدې وي او چې کوم شی لاړ شي هغه لرې شي. لکه مثلا پرون ورځ لرې شوه سبا به نور لرې ستوره مخکې دي دا به لرې کېږي او راتلونکی ورځ که سل کاله دي هم نږدې چې نن لږ ډېر سبا یوه ورځ تېر یوه ورځ به رانږدې شي بیا دوه ورځ رانږدې شي راتلونکی شی چې وي هغه نږدې دي په دې اعتبار سره نږدې وایم. اقترب للناس حسابهم نږدې شو لپاره د خلکو وخت د حساب کتاب دی و هم په غفلت دی په غفلت کې دا الله کتاب مورد مخ اړوونکي غم و سره نشته دا بس کوي دا په دا تور شه بس تا هوی که نه دغه دې پوره شه چین دې سور دبر شه لا هي ذن قلوب كخلاتي تتباوي من باب الامامه خلاتي باي تقول دغه فوزو تناسه چې خلاتي ذکر بیا وای خان لا هي ذن قلوب خان ما ياتي من ذكر بیا زجر منكرون تا نه راغلي منكرون تا ته پن درځ نه مو تاسو ته تا ده الا تمام مگر دی وکی دی غیته په دا سر دی وی اباس کوم کی دوه قسم خالق یو غافل کی نه تا مخ هرولې امیان دی بل دا دی راغلي دی خاریان دی ناس دی او څو دی بل پر دی چې زما ته کراتو کما بس دی غما ناس دی لا يتن قلوبهما لا يتن قلوبهما غفلت كون كدونا دي دا الله الكتابة لها يلهي معنى غفلت اغا حديث كلا دي بئس الغابدو عبد لها وسها ونصر المقابل والعلبال بلا بد بند اغا لها كي غابل كدان دا الله الكتابة وسها اپريخو دا الله الكتابة ونصر المقابل والبلا اي ركاج قبرت لا ذرا ذرا كلا حديث كلا دي الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت وخيار سره غره چې خپل ځان تابع کړ د الله او چې کوم ژوند راوند راتلونکي اخیره پر عمل وکړ ولا اجر یا فاج یا فاجر هغه دې چې د الله د کتاب ځان لون کړ او عمل نه کوي او تمنا دا چې ما جنت الله لیږي دا دې بیکار انسان دی. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لا يزن قلوبهم غفلت كون كيلون دي دا الله الكتاب واثرون جواب پتر جرگا خلاف دا قرآن والاو آقاتن جدا علمان دي راضي دي بدنامه وا نجرگي قرش پاك پتویو کري چه تا بداس وای تا بداس وای تا بداس وای حل هادا إلا بسو مستو نه دي مگر بندس وای حل خده خواه بیده وای شور جوړ کړي د چا په دا باندې امیدې د خلوب نه کړې مکه نه وتا یو ادم تاسو به جادوګر دی اپاتونه تاسو سره اتاس لاله کوي جادوګر اتاس ګوري چې جادوګر دی الګ جادوګر دی مته ولا جواب تا وګوره قال او پیغمبر یو پیغمبر قال په ماند کولم دی و رضا ما خپل په وینا باندې پس مونږ به تاسو وای او دا الله اوریدونکی پوه ذات دی. بل قالو دا درېمه اعتراض درېم په فتوا بلکې وایي د اطغاسو اخلامه ګډ ور خوبونه دي خوب ویني بیا وایي اسمان ته وختمه پرښتې میلده دا میلده دا میلده دا دریم اصلورم بل ابتلا بلکې د جوړ کړه قرآن ځان نه جوړ کړ نبی اسلام باندې فتو فتو ته ورتاو په بل لار کې به خلک کینول وو یوا چې دا ته ځان نه جوړ کړ بیا بل پنځم فتوا بل و شاعر بلکې شاعر دې مړه شعر نه وایي فلیات نه بیات نه راتللی کې په موجودې باندې کې لکه څنګه چې لیکلي شیو پیغامه موجوده دی وښایي که نه نو دا شپږ فتوې پوه شوې نو ډز ورکوي په یو یاد کې محمد قبلومه ایمان نه وړاندې مخکې دینه ټول و ښه کل هم به سره وایه که دا ایمان وړه مخکې دینه الله کړو نو دا به ایمان راغې دغه ایمان راوړی دی پکې نو ایمان وړه مخکې دینه ټولو د کلي والا چې مونږ الله کړي نه په هم آیا دی به ایمان راوړي ټول یا ټول دا تسلی چې دې باندې ټول به ایمان راوړي چې کوم به ایمان دی خو نه راړي ایمانه وما ارسلنا من قبلك دا بل اعتراف په نبی اسلام باندې چې دا سړی پرښتو خو نه نو جواب وما ارسلنا قبلك الا رجالا نه لېږلي مونږ مخکې ستانه مګر سړي پیغمبره وهب کړو مای ته نو تپوس کوي د علماو نه د قرآن والو نه که چېرې تاسو نه پوهېدونکي چې پیغمبران به سړي وو که نه به وو دا آیات امام ابن تیمیه رحمة الله کتاب لیکلی رب الملام یعنی ائمة الاعلام دغه لوی لوی علماو نه د غر په شان چې کوم عالمان دي غره غرونه د دین د هغې نه ملامت درکول چې څوک په هغې باندې رد کوي که نه چې دا غلط خلکو وهغې هغه دا دا دا کتاب لیکل دا په ستر په ټایټل لیکلی چې ګوره تپوس دا دغه دغه دی که نه تپوس چې کوي تپوس به چا نه کوي ستا په اعتماد دي چې دی ټیک عالم دی علم وساشت دی او ټیک هم دی نو دې ته وایي تقلید د اعتماد تقلید ته اعتماد دی لکه په ما ستاسو اعتماد راغلی چې دی قرآن درخور دی یا ما راضیا نه دی خو ستاسو اعتماد دی که اعتماد نه سره به ناست وي ما ته اوس په دې کې تاسو ما نه تپوس نه کوي ځکه ستاسو اعتماد راغلی دی وایي تقلیدي دی چې تپوس به ته نه کوي نو ټیک شو که نه اعتماد دویم دی ته زمونږ امام ابوالجعفر رحمة الله باندې اعتماد دی چې صحیح عالم دی او نیک عالم وو نو مونږ تپوس هغه مونږ ته پته چې لوی عالم دی زمونږ په شان خو نه دی چې ځان نه به خبرې کوي دا د چا په امام شافی باندې اعتماد دی دا تقلید اصل کې اعتماد نوم دی د چا په امام مالک باندې راغلی اعتماد دا ټول صحیح خلک وو دا ټول لوی عالمان وو صحیح خلک وو مخکې په دې مونږ بیان کړی سورة نحل کې مو دا په دا باندې وما جاننا هم انو ګرځو دا یو اعتراض بل دی چې ما دا خو دغه بغیر بنده دی نو خود خوراکونه کوي نو جواب انو ګرځو مونږ دا پیغمبران جهتن تشې جوسي چې خوراک به نه کو خوراک هم کو نو دې هم خوراک کوي وما کانو خالدین دا بل اعتراض چې مړه به شي نو نو جواب وما کانو خالدین نو دا پیغمبران همیشه ژوند دي ثم صدقناهم الوعد بیا رښتیا کړه مونږ دا سره وعده نو خلاص مې کړی عذاب راغی نو بچ مې کړی پیغمبران آزادم خوښه وو وهلقنا المطربین او هلاک مړ مشرکان ترغیب قرآن ته لقد انزلنا الیک الیکم کتابا یقینا را لیکلی مې تا ته د مشتان کتاب پی ذکر وم په دې کې ستاسو پند دی په دې کې ستاسو شرافت دی په دې کې ستاسو عزت دی افلا تعقلون وخرو تاسو کې عقل نشته نه کېنې قرآن ته کم کړو وکم قسمنا تخویر دنیاوی ممکن د قرآن ته څومره ډېر هلاک کړي مونږه یو پس دی یو قص دی یو قص دی پس ماتول بیر جدا کړو او قص چې د پیر بی سره یو نقطه بلی یعنی قاب شي قص ماتول جدا کول او چې زواد شي وسه په دې سواد باندې یو ټکې وشي بیا قص یعنی ټوټې ټوټې کړو زرې زرې کړو وکما رنګه څومره ډېر هلاک کړي مونږه د کلو والو نه کان ظالمتان هو غی ظالمان وانشا نا پیدا کرم گا پتا اینا قوم نور پر ما خاصو ارگا چای اولی دنگا عذاب ایزام اینا ایر خودون ناسا دی اگه نا مندی والی رکت دیتا ہوئی چی پاس سور چی پون دولار که لگا دا پن مندی والی عذاب نا پر سوا تا وی ایلا ترگو دو مندی مو ہوئی ور جوا پاس ایلا ما آغا تا چی تاز مشوی پا که ازاین استاس تا خامخات آنو تا پوس کوری چی متق دایی قالوا ويدي تباشو قومنا ويل بي علاقة واحد يا ويلنا هاي هاي كاش كي ان يا ويلنا هاي هاي روكا هيدا مانگلا إنا كنا ظالم مانگو ظالمان اس خنو جي ظالم قرآن تنكي نمكنا لكي جي بيا عذاب يا بيهي مانگ ظالمان قرآن تنكي ناس تو كنا

امتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. مقصد سورة الأنبياء نفي صرف الدعاء بأحوال الأنبياء دا ثابت چې الله نه بغیر بل څوک کولای د بل نشته خو به باندې پیغمبرانو د ژوندو پیغمبرانو حالات بیان نه ور تقریبونه راغلي دي او هغه چا ته واسه خپل ځان نه لیر کړی شي نو بل نه مړ ولی به څنګه بل تکلیف تر کړي صورت په شپږو حصو کې تقسیم دی او لږ څه کې پنځل ساعتونو هغه بیان شو ځینې دویم باب دی په دې کې دلیل عقلیه او نقلیه من الملائکه او دارنګ دروازه مشرکان ته دي ان فی شفاعت قهر و سره کوي ما خلقنا سما و الارض نه پیدا کړی موږ اسمانونه موږ کاغه چې په منځ کې لاغ بین ابد کوم کې لو ارنا نتخذ له وانا کله موږ اراده کړې وې چې ونی څو موږ نائب لهون نائب چې نه لا ته نه د خام خان یو له به موږ د خپل طرف نه کچرو موږ دا کار کوم تا دا جات نو دا به دای نه باندې نه د ما بخپل ویل په قران کې پلان کړم نه اپ دې نو مان دی ویل چرته دې پکې بل نه کړو بل حق بغولو مونږه وا بغرا خلاص مونږه حق الباطل په باطل باندې باطل چې دا الله نه باندې نه د ولي دې مشکل وشاري حق د الله کتاب و قل جاء الحق و ذاق الباطل مخ کثیر څه ضرورت بنی اسرائیل کې قل جاء الحق و ذاق الباطل نو دارنګه بغیر اخلاص او موږ حق نه قران دلال په باطل باندې فواید مو نو ختم کی دا باطل دم او لکی چې دماغ ول راخاره کې سره ول مات کې دماغ راخاره به امریکا نه نو دا قران ولګي دی باطل دا باطل ختم کی فضا و ذاق حدائق تاسو دا باطل ختم دي استاد ما سره ختم دي چې خان قران روان شو راغله قران بیانېږي دا ختم دي ولكم الولت اضبر على قد دان او مشرکان دان تاسو بیان دا مشکل شاید دا داتانی ولو من په سماوات الارض هادي الله تابدار دي دا توحید او تو چې اسمان مز مو کینو مشکل شاید کم نه راغه او من اتو چې الله تعالی تکبر ځان غټ نه غړي دا الله باندې ګره نه ولا استغفرون ان ستړي کی په باندې ګره دا الله باندې پاکي باندې الله د شپې درو نه لا ترون سستینه کې په باندې ګره دا الله باندې لکه یامت تغادو بیا د جرم مشرکان آیا ونی ول دی مشرکان او الیا تن مددګاران د زمکینا هم یون شرون نو دی با د دی اجتو پورا کی یو دی نو دا و جتو دا تقریبا و چت بکیتنا یا هم یون شرون دی با د مشرکان ژوند کی نا ایت فهم دی نه نشی کوله لو کان پی ما الیا تن کچره پر زمکا اسمانو کی مددګاران لکه څنګه چې دوی دا مشکور شه دا تا کوي به د الله له فساتا نقطه باشه و د عالم اسمان زما کوله د کار یو یو هر یو دغه چې د نائب ا د منیب درجه اصل ورته په نسره کې دا شانتي 43 نمبر رات کې تر مومن کې کات کې دا سره دي دکان میں کې کوي لفظ دنیا به تباہ شو یو به جگم دې سړی ژوندې کو بل بمړو یو به اسمان را غرور بل به اوچتو یو به سمه را خجوله بل به بندوله نو نشته ځکه چې په یو ملک کې دوه بادشاهان شي عمل چلیدی شي په کور کې د ښځې او د سړي یو شان حقوق بیا کور کله چلیږي نو دغه رنګې کچر ویل او کان فی مالها کچر په ځمکه آسمان کې مددګاران لکه څنګه چې دوی بی د الله نه لفظ آتا نو خامخا د آسمان ځمکه دواړه به تباه شو یو ځل د ښځې د خاوند جنګ شه نو ښځه ولګېده چانک ځمکه را خلاص کړه وی دا ما دا ما راوړی دی نو سړی ولګېد نو هغه بل رقیبه را خلاص چېر خو لس منټه تېره نو هر څه روان و کور مکمل تباه و نو دغه شان ته که دا الله سره بل څوک وې یو الله به روانو بل به جوړو نو هر څه به تباه شو نو چې هر څه عالم ټیک روان دی مطلب چې بل څوک حجت روان دی دا دلیل دی عجیبه لوکان فی مالیاتم کچر فی ځمکه آسمانو کې امدګاران الا الله بیدا الله نه څنګه چې دی وایي لفظ دا خامخا تباه شوی به دنیا آسمان ځمکه نو پاک دی الله پاک دی الله نائبان نه دولنا رب دی مالک د عرش دا نه چې دی ولې بیانوي لا اسالو تپوس نه شي کوي دی د الله نه د هغه چا کوي چې څه کوي او دین تپوس کولی شي که پیغمبر دی کول دا مسؤول دی او الله مسؤول نه دی نو چې دا مسؤول وي هغه څنګه الله الحه جوړېدی شي ام اتخذوا من دونه الحه بیا دونیول دی مشرکان بی د الله مددګاران قل هاتوا برهانکم چې دی وي دا مشکل خوشا نو ورته وایه را دلیل خپل وښه دل کله ویلې الله چې دا نایبان دی دا مشکل خوشا دي وښه نو دی به تا ته وایي چې ته وښه که نه وایه باید وښه ما چې نشته نه نیش خو دلیل نشته خو ما دا تعقیب چې ها دا دا قرآن کریم دا دا صورت ذکر دا دا دلیل دی چې د مخلوقات چې مخکې تیر شو دی آیتونو کې ذکر دا پند دا چا چې ما ته دي او پند چې هغه چا چې زما نه مخکې دا ده مونږ خو ته وایي چې که چېرې وې په ځمکه الیا ته په تباه شو دا دلیل دی دارنګه مخکې وې یسبحون ام یتخذون من الهه من ینشرون دا څنګه دلایل دي که نه بل اکثر هم بلکې زیادین لا علمون هغه نه پوهېږي په قرآن باندې په دی مخړون کې د قرآن نه وما ارسلنا من قبلك من رسول ان لګل مګه مخکې ستا نه شي او پیغمبر مګه به کول مګه تا چې انه شان دی لا اله الا چې شي بله چې تورا مګر دی مه پابودون زما عبادت وکړي دا څنګه دلیل دی هر پیغمبر دا مسله کړې ده دلیل نقلي اجماعي وقالوا بیا تجر مشرکان وای مشرکان اتخذ الرحمن ولدا نیولې مربان بادشاه نه جواب سبحانه پاک دی الله نائبان نه دی جز نه دویم جواب بل عبادت بلکې بندګان دي مکرمون عزت منشی په عبادت کې دا الله لازبقون بل جواب نشي مخکې کې د الله نه په حکم کې څنګه نائبان شو اخو عجز دي وهم بیامری امر ادی په حکم د الله باندې عمل کوي څنګه نائبان نه ضروري شو ای خدای الله د حکم تابع دي یا لم پوه دی الله په هغه باندې چې مخکې دې خلکو نه دي اپا جرس برازی ولاش پونه شپار نشی کولی سو کما نه پیغمبر نه ولی نه بزو الا لمن سو مگا چا چې پسند کی الله اجازه تو کی وهم او دی دی دی من خشیت دی یری د الله نه مشفقون یری دون کی چې چا له پسند کی الله چې وکا شپار یا چا د بار پسند کی الله ومن یقل اچا چوید او زجر مشرکان ته بنا او چا چې دې اولیاونه چې زه اجترایم بيد الله نه نو د فضل کا دکه کسه سزا بدل ورکو د جهنم ته چې ولی ویلی چې مال راځي دا چې پر کوم دا خدای له ته جهنمی ثابته د کرن سزا ورکوم ظالمان ته دویم باب ختم و دریم باب دې شروع کیږي په دې کې دلال عقلیا تسلی نبی رسول مبالغ لا نبی رسول الله اتخیم منکرین ته ابیان مقاصد اربع علیہ اولم یرا الذین نگورا کدان چې کافران انکار کړی قران چې ان سماوات او ارض کان تر تکن چې اسمان از مکی و جوخت راتک جوخت راتک پاتک او ناتک دا درې الفاظ دی ناتک ذکر شو په آل عمران کې ناتک نه جبل عرب کې کله چې پورته کوم په دې غر راتک جوخ جوخ یعنی بند او پتک کلاول و جوخت یعنی یو مانا چې جخت نو لکه یو شی چې لکه یو غټ لرګی دی نو هغې کې دننه میزونه دي پای کې دننه کورسۍ دي په هغه غټ لرګي کې پای کې کړکۍ دي ډېر شیان دي خو لیکن هغه لا جدا شوی نه دی د هغې نه ټوټې نو هغه پکې بند دي بند یا نشته شته پکې یعنی په دغه کې چې جوړی خو لکه پای کې دننه دغه رنګې د اسمان ځمکه د الله په علم کې و خو بند و الله کولاو کړي نه و وجود دغه د یو شي کولاوېدل دا وجود ورکول دا کولاوېدل دي غټه اوسپونه هغې نه لږه ټوټه کټ کې هغې نه بیا چړوکی چاکوان دا جوړ نو دغه چاکوانه چړې کې په دغه اوسپونه کې دننه وې او ښکارېدې نه نو دا کار د اسمان ځمکه د الله علم کې و او ښکارېده نه الله وله وجود ورکړ جدا کړه یا دا معنا چې جوخت و چې الله پیدا کړه نو جوخت و اسپینو نو الله جدا کړه کولاوې کړه پکې انسانان پیدا کړه حیوانات پیدا کړه پرختی پیدا کړې اون ډکی پیدا کړې پسونه پیدا کړه پتک دا معنا ان ګل دا هغه کسان چې انکار کړی د قرآن نه چې آسمانونه ځمکه و نیش رد کا نیش جوخت نو یا بند و په پتک دا معنا کولاو کړه مونږه باران پی وشو او پکې شیان پیدا شو وجعلنا من الماء كل شيء حي غردول مونږه د اوبو نه هر شي کې تازګي حیات دا چې ژوند تازګي تازه که بنده تازه دی وینه کې اسی زما په اسی پیسه زما په هر اوبه دي د انسان په بدن کې که نه څور دي څور ډاکټر صاحب انسان کې اوبه څور دي ټول انسان کې بدن څه مې سره درې دي که زیات دي خاطرې دي دا په اونه کې هم دغه شان هر شي کې اوبه ډېرې دي نو الله په اوبو باندې د یو هر شی تازه کړی اپلا د ایمان راړې وجانا پکې نه رکھا وجانا ګرځول موږ په ځمکې غټ دا بل دلیل اخلي کښېنه کښېنه وجانا پر ارض رواتیا ګرځول موږ په ځمکه کې غټ غټ ورونه تمیده پکو چې جړه کو نه په تاسو باندې ګرځول موږ په ځمکې پې جان لارې پرنې لارې لالم خامخا دې لاره مومي دا بل دلیل ګرځول موږ اسمان چته محفوظ بچ د پریوتونه بچ د شیطانانه و هم او حال چې د آخر مشرکان د دلال د الله نه یا د اسمان نه مراد کوونکي بل دلیل او دا الله دا چې پیدا کړې ځمکه پیدا کړې شپه ورځ انور سپوږمۍ ټول دي په خپل حد کې لامبوونکي وما جعلنا لبشر من قبل خلقا انې ګرځول موږ ته پردیسی او باندې مخکې ستان همیشه ژوند د دې یاد لاندې ابن کثیر کوي وقد استدل بهذه آیت الکریمه من ذهب من العلماء بان الحضر حضر لسان ماتا و دې یاد نه دلیل چې هغه حضر چا وي اذا سمت مړ دی دا په دلیل دی وایي ځکه دې بنده دی او په ځمکه باندې دی نو دین صاحب چې همیشه ژوند دی نه دی ادا سی ودی تم راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرونے دو بخار سے لابقا علی الارض علی راس مئت ممن هو اليوم علی ظهر الارض احدهم و سل کال بعد نن چکم جواندی دی پس مکہ در روز دے کدر میاش دے کدر کال دے کدر لسر دے کدر ابتے دے نو پدی که سل کال بعد یوم جواندی نی نو اول خیدر اسلام ونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمانا که او پرس که تو گوی جو دلیل نیش چو اساسی لگیا دی نو که وم پر سر کاربار ختم اوس خوشته نه نو دی وی د سیند په غاړه باندې ګرده ښکلی سړی وی او د غټه ګوته کې به اډوکی نه چاته لاس چاته سپین سړی ګردي یا سپینه ګیرې نه به خیر داسې ګور چېر کدی که اډوکی جو سجده وته وکړم نو حضر علیه السلام ته سجده وکړه ته به خلاص شي قرآن تا ته شته که نه د نبی اسلام څوک اوچتو نه ابوجهل چې نه ومان له جهنم ته به ځي حضر علیه السلام ته تا وینې سیالوي چې ته به ایمان یې قرآن ته نه کېدې عقیده دې خرابه نظر اسلام تا لاړو پر مخ باندې لا ترا هیڅ څه وشي نشي کېدی جان ته بدي قرآن د ساشته نو ګردی به څوک ورو باندې ولګول ورو کې ګردی بابا په دې بابا باندې خلاصې څوک د سیند په غاړه باندې لیونی کړي ګردی نظر اسلام را لټای ا قرآن لې نه پری چې قرآن راشي اصل شی قرآن د جداز دکا جنتی بچي نو دی له شیطان نه را پر شیطان او ویل ګول څوک په سیندونو په غاړه باندې چکریان کړه ادھر رسام برادی سر بلاس میں لاؤ دے بے اگے بے جانا تھا بے لے شی نبی السلام پر تر بوتلے شا ابراہیم السلام پر پلار بوتلے شا نوح السلام خپل زی بوتلی شي خپله ښځه بوتلی شي د الله بندګانو راشي د الله کتاب له نو څوک موږ برو ته ور ویشتله یاله بابا سره کېنه بابا لمونځ زده وی جنت ته بیا خپل بابا خپله پتن لګي پلار دې نشي غلاتو نیکه نشي د الله بنده نو خلک راشي زر اسلام پسې ګرځي څوک باباګانو پسې ګرځي هله خدای کتاب پرېښه نه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مخکې تورت آل عمران درجو اکاس نمبرات کې وذخر الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول من مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتت لا تنصرونه قال اقرضوا واخذتم على ذلك اثري طول پیغمبران وعده کړی چې اخر پیغمبر راشي موږ په ایمان راړو او موږ دغه مشن چلو ادر اسلام کم دی په غدوی اوت کې څوک چې ملاو شو امداد کوي کړي تکلیفو په بدر کې راغله پرسه راغله قران ثابت دی په غدوی حذاب کې تکلیف راغله ده په هنین کې تکلیف راغله ادر اسلام خو نه وکنه خو لګیا شي دی بس خلکو له لې لېنو ورته قران نړولي په بل طرف باندې دا ټول د مولیانو کار دی او ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد انه ګردور مونږه د پاره دی او باندې خوکه پیغمبري کوي ارته مخکستانه همیشه ژوند اپایمتا اکته مړ ژوند دی به همیشه تبمري دی بمري کول نو څنګه اکته موت هر هم سکون کده مرګ دی مریبا ان بلوګم ځان کوم تو تاسو باندې پرادو دو تکلیفونو ار پادو پیتنا تن امتحان ویلینا ترجوون امون تبو واپس کړئ شي ودار اکل دې بیا تسلی او کله تا ویني هغه ځان چې انکار کړ قران نه نشي تا مگر په ټوکو وی دا پنځ پیره دا چولیام نه مې دا هغه ګره وای اها دا هغه سره یس قران دې ته کوم چې دې ستاسو د تروان ګره وې دې چې بابا سره ګره غدا دې وې غدا نه پنځ پیره او هم جواب تا ګره هم به ذکر رحمان هم کافرونه ادې په کتاب نور باندې چې امه دې مون کړ دې تا ته لګه پنځ پیره ته یا واغه د قران مون کړ ته تا ته جواب هم به د قران مون کړ ته وا هم به ذکر رحمان هم کافرون قران عجیب کتاب دې دا ته اصل درکې چې بیا به خبر نشي کولم ختا خلقل انسان من عجل پیدا کړی شو انسان د تلوار نه یو خلقل عجله تو امن الانسان دا ته پکارو وګوره کدا دا څوک یې انسان د تلوارونی بچیا قران ته نه کینی د پیر لمنو سره ډار وجن ته بوز ورشه یا یو چې لو لګو ډار وجن خو د تلوارونی بچیا تلوار نه مور د تلوار را تلوار نه یاندا کلام کې دا فتفنونو کو وی په کار راځي خلقل عجله ته من الانسان داس په کار وکړه چې دا تلوار د انسان نه پیدا ده نو انسان ګور تلوار دې کړ تلوارونی بچیا د پیر لمن سے جنت بلار سے خضر علیہ السلام بہو من اغبا میں جنت بہو دی دا سا کسی دی جوڑ کری بابا میں جنت بہو دی راش قرآن تا کنا دا گا پریدا تو ریکم در چوبا خیم تاسا پل دلال ولا تاسا جون زد تلوار میں کوئی پا دی اب یا زجر بل قیامہ اوائی من کری نا کلوی دا وعدہ دا قیامت کسی ری دا ترشتی نی نو لو یعلم اللہ دین کبر کچر پوی دے آکسان چک انکار کر قرآن پوی دے پا اغواق بانی چنه بچی لری کول خپل موجو مخ نور ان د خپل شاګانا ان بدی امدار لما قالو ها خرافات دی بدانو ویلی دی بدانو ویلی خو چون کی دی تل پته نه لګیدلې بلتا تیم باته تم کراوی ز قیامت نه صافه نو حیران بک دی لا مبهوت بک دی ولا ستون زردا نو توان ون لری دی واپس کول د قیامت انا بدئی تمولا توار کرشی تسالی لقد استوزر برسولی من قبل تکتا ٹوکشی ہوئی خنداغان شوئی پیغمبران ترمک خستان دقشان تیخ فاقا قبل لدن سخر منم سناتین شپا کسان چٹوکی کرد دا غینا سزا دا چوپای پر ٹوکا ان کی تباشو آخر قل من یقلوکم باللیل سوک دی بچکی تا پشپا کے اپر اس کے من رحبان دو عذاب دو من رحبان بادشانا مدئی بغلی شی نمبر نو بر هم برک دی دی د کتاب نور بعد ما شان مخړ اکلا معنا بچکول نبی علیہ السلام یو شپه روان ملګرو سره شپه شو نه وخت او خوب را یم یکلا اونا څوک به زموږه په عادت دوی چې موږ او د کی ګل سال چې درنګ نه سار دے څنګه پاتې بلال رضی الله عنه زیاد راته وی ښا اکلا لنا بلال بلال دا زمنګ حفاظت کو موږ وی خو وی خان هر بلال جان وای وجه ناته نبی ته یا بلال هما کو نور را خطر هما چې حضرت یو سب لک صبر خبر م کو یو خبر کوما یو هما چې کم ذا تو د کړه کدا د مو د کړه یزه خو وی خو ما مشرق ته مخ کړه او دی پالان ته دی یوخ دی کته تما ډډه والی وا چې ما نور د بابا در کوم بس غدو مو شو مانو و نبی صلی الله ټیک د خیر پاته ځانو کې موضوع کو نو سار مو د نور په جمع بیان یو کبا ابان کی ورته دی ته دی کی ته د فکر مسره وستا کوم کزا شي خیر ته کزا مو د ځان کول شي او بیا چې کوم نه مو د په جمع کوم کول په دغه وخت په کوم دی کوم پیدا نو هغه دا چې هغه له خوب وردی هغه باید تر مو شو شي بیا هم له الیاتونا آدی مشرکان لا مدگاران دی تم نو امید چه بچکی دیده بیت منگا سکشته استفام دی انکار یا نیشتا لا ستونه تا نصران پوزیم طاقت نلری تا نخره دیان لیکل خو کهی کنه لا ستونه نصران طاقت نلری ده دخپل امداد دوا ولا هم منا و صحبونه انه دی زنگترنا ملګری کړی شوی دی په امداد درې شیخ بوی کدا دا آیات لیکلی شي د هر یو درگاه په دروازه باندې چې ګوره دا تاسو را دی هغه تاسو خلاصول نشي کولی ان خپل ځان امداد کولی شي ان ولا ما اختیار کړی دا درې جملې دي درې جوابونه دي یو ځل چې قرآن دی دا څول شو دا کیسه پر مواره یاده مې شوه ویراله مونږ ماته مصری راته وایي د مشین نوکر وسه چې جی ما چټی را بیګا مې ډېره غټه مناظره کړه ما وته چې څه مناظره کړه ودا چلو چې ښه دی مې وې چې سبا زه ځم پلانکي بابا را ما وایي چې تا بابا خو ځې ما خدا غیر مه کو ما وایي چې پلار په کور کې ناسته وي که نه نو ستا یو بچی وو او دا پنځه شپږ بچي راړې دا خو ستا بابا خو ځې تا ما پنځه بچي در کړي که نه ی مور ته غیر کې ځان غرابې ما په یو کومه نه غیر نو کومه خدا بابا دی بابا بس د دل سور کې دی بابا خو ځې ما ډوډا ول زرا غټه ما بچول ور کپڑے زرا نه ما ادما د دا بچی شوی دی دی بابا خو ځې ما ی مور ته په کاندو شو خو ټول شپه مې بیا مور ته په خبرو تیر کړی جنگ مې کړې یو د کې کما نو دین ته پوسو کا با ام له الها ادي د پرج تروانی تم نوم نو بچ کئی دی لرا زمانگنا بے زمانگنا بل سوک بچ کوری نیشی بچ کوری استفام دیت انکار دیں دویم جواب لیسا دونا تران پوتے ما دی طاقت نیشی دی دخپل امداد اگر بابا دخپل دان امداد کولی شی نستا بسو کی ادرے ما ولا امینا اتخابونا انی دا بابا گان دنگ طرف نا اتخابونا ملگری شوی دی پی امداد ما خود اختیار نیور کری ستا ستر ٹکو بل ما تانا اولا بل کب پاید ورکر مگا دی موجود اولا مشران دیلن حتا تعالى علم عمر حتا کی وګدہ شو په زمانہ نو دی اکل کتاب پر خو دنو خپلارون ان ګور چې موږ راتل ګور مخه کمو دی له چار چا په دینه یو موحد پیدا شي بیا دو شي ضرور شي لس شي شل شي علاقه ټول ته نه لکشي د شرک هغه زمکه ختم شي په عمر غالبون ادی به غالب شي دی بم د دی د ارث میشن به ختمیږي قل انما درکم بالوا یو کس پیدا شي او کار کوي علاقه ټول هغه تر سم شي سر تو درې پنځه کال کې قل انما انذرکم بالوحى و یقین یرم تاسو په قران باندې ولا اسم ثم دعا ولا اسم ثم دعا انا اوري کون اوا ته سلیدم اذا ما انذرون کړ چې و يرول شي دا چې قران ته نه داړه ته دې کانه دی بڑا ولما ساتم نب ختم من عذاب ربک اګه زه اورم چې دا څلګونه کې عیسی د عذاب درپسا نبخه نو خامخه وایا ورن هاي هاي ان كنا ظالمين بشک مو ظالمان دې صورت د ظالمان د باندې رحمګ مشرکان وایا ته کوز دې ځان ته مشرکو نه خبرې کنا نو بیا خو بیا څه پاده وانا ظلم او دین قصه عقب کې بده مونږه تل دې انصاف لیمن پی او مانا په غوړه د قیامت کې فلا تظلم نفسون شیا زیاتې باندې شي او نفس سره ذره برم وان کانا کچریو نیکی په مقدار د دانې د خردل د اوري اتینا بیا راتله وکبین اجر به ورکم وقبا منا حاسبین کاپی منگا خاص منگا حاسبین حساب کوم کی دیدانو دا بل باب دے دیدانا سرورم باب دے ترات نو چیان میں پورے دیکھے مقصد د صورت باندې واقعات بیان ای د انبیاء او تدویرانه چې ګور هغه تقریبا راغلی په ځان ورکول شو نو بابا به تاسو درې کی ولکه داته نامو سوارو قرآن چې ګور کړم موږ موسی ارسلام او هارون ارسلام لا او قرآن پر کور کې کتابه مې دا خبره بات کې وضیا او رناوا او پند پر مو ایدی متبه سنتو هغه کسان متبه سنتو یا شان را مو چې یری در خپل نه بلغه نه دیدا او هم من ساج مشهور دی د خیابان دیری دون کری و ها دا ذکر مبارکون ادا قرآن کریم ذکر دی پند دی مبارکون دا خیر والا انزلنا منگ را لگل دی اپا انتم لہو منکرون آتا دین انکار کرن که کم بختانو دور خکولی کتاب نا و دویم اول واقع بیان شد موسیٰ علیہ السلام دارون اسلام چی اللہ تا مختاجون و دویم واقع ولقد آتینا موسیٰ ولقد آتینا ابراہیم رشدہ یقین ورکڑا منگا ابراہیم علیہ السلام تا صلاحیت دا دی مسئلے دا بیان من قبل مخ کے وکننا بی عالمین ہم پاغبان پوچ دے کولشی پلار تے ویلشی بادشاہ تے ویلشی اور تا غردو دانگلشی یری گنا کلک دے دا مسئلہ اللہ کلک خلق رو رکھے سستو بیغیرت لے نور کہیں اذ قال ابی کلچی وی پلار پلتا و قوم پلتا مہدی تماسی سے دا جوسیر نے کانو خلق آگا کتاب دیتا ہی آکی پون پراتا قالوی دا نیسا اسی اتیار دیسا دی قالوی دا وجدنا بانا مندلی مگا مخبر مشران یا دی بارد بے کو دا دلیل ہے مشرانو کری اسو بھائی مشرانو ری مشرانو چی مڑی ناوری مشرانو چی وسی لیشتے دا دوا تو دا آگا خبری دی قالوی موس ابراہیم صلی اللہ قد کندو یقین یہی تا اتساسو مشران صاحب پا کارا گمرا کے بیمانانو کار گمراہ نے چاہ تو پلار نکٹولتے ہوئے دے نر سر ساتھ بابا دے نر بابا ابراہیم قالو دے جی تنا بالحق اراتے نے کو پرخ سیاوان صاحب صاحب زاد سے پرخ سیا ہوئے ام اتن لا ویاتے دے گپ گپ کھنے لگے با اوے نا کوئی دے بل نا گپ نہ گمراہ بو گمراہ ستا سو ارد اسمانو ارد مکو دے اگا دا تے پترو نچ پیدا کری دا جوسی دا تے چور مشکل کو دا دا مارا پیدا کری دی وانا ارا دارکم عظیم پری پدی عقیدہ صاحب گوان اشتا تو مشرکان و تلا اقسم با لا لا کی دنا سام کو تدبیر بکون سادی دی درگانو دی بوتان سرا پدن چ وڑی تا شا کو برابروں میں دا نو پد چ خلق لاڑ نو دیو تا پیو خپش او دغین سے پلاس کی تبر دی اس شیر پلک دے او ٹوٹے ٹوٹے پجالام وے گردول دا بوتان جو زان ٹوٹے ٹوٹے الا کبیرن مگر غٹ بوت چیو اگے پر خدا خام خا دے ترا گردی اگے جو روخ پر خدا کالو دے چرا دے خلاڑ کور تھا چوی کر جا ڈاڑی رے پرات دی وی من بالا ہادا بیا لے تینا چا کر کر دا دمنگ ریا جترا وانو سرا چا کر دے این وی کن دے خام خا دا دا ظالما دا من لا پتہ تلی راضی کن دے دے خام خا ظالما کالو نے سمیا نہ پتہ نہ اور ادھر منگے ازوان پتن زوان تو زوان زوانا نو کارو کے زوان بتا خلق کوئی یا کو ارتر زوان خز پارا موری وی سی زیم زوان شو خدا لکم یا زوان ای زوانا نو کارو کی زوانا نو کار دا اللہ کتاب بیانو پا کلا کتر کمان رد شرک کولی پا کلا کتر تا پتن وی دی اور ادھر منگے ازوان یس کرو چیا دی دیلا یو قالو یو سیغر مجھول رارا دو وجہ تعمیم نا ویل دا ابراہیم مشہور شو پیو دا ټول دنیا کے مشہور شو ابراہیم علیہ السلام ویل شد ابراہیم ابراہیم قالو دے پاتو بی راول دل علاوہ نن الناس مقام دا خل کو سر کو خام خان دی بی گوایو کی پدی باندې نقطہ وا ہوا اپ پتوا دا کوپر کے قول دا قائل اعتبار دے کو قول دا گوال اعتبار دے لخیار کے اتا گوری رو بسی مثلا تر بسی دی اتا علماء پا پتوا دا کوپر ویسر من کوپر پتوا لگے نو اے قول دا قائل دا اعتبار رے اکنے قول گوال چچا پی پتوا لگو لگو آیا قول دا قائل دا کنا او تا گنا وطا پوز نکے کاپران خو لگے غیرت خو دا پکو گنا انصاب خوب بکے یوی راولې چې ګوای پیو کی نو بیا په پتو راغو دغه پر لکه دلته پچا دی یوهری پتو یې لګي پچا باندې بل پتو دی پچا باندې بل پتو دی اسوک ته پوتو دی چې دا ولې دغه ګونه دا ستا مستدل دا ته چوغورا وی پاتو بی راولې دلا مخامات زګو چې دی په ګوایو کنه بیا با بیا به دغه نو ته پوسو شي نو هغه چې راغې نو بیا هغه ته بیا وایي قالو دی انت فالتا هذا آتا کړی دا کار دا اے بھنگا جتنا سچ ابراہیم تپوس کړی کنه دا نه مفت کې بس نه سي مړی کوي نو قالو ابراہیم بل پالهو بلکې کړی دا کار دا ته چې کوم یادې ځان غیب فرض کړه ځان غیب فرض کړه دې ته اقرار بطور تعریض په طریق بتر دی تعریض آو لکه تا ضرور دا خط تا کړی دی ون دا دیوال کړی دی مطلب چې ما نه کړ چا کړی دی مطلب چې خو ما کړی دی کنه بلکې کړی دی دا کار ته چې یادې څوک میما کبیر ما دا مشر دی بوته دی ولاړ دی دا د ولاړ دی تپوس کوي چې چا کړی اپاس تپوس کوي ما تو شو نه کچر دی خبرې کوم دی نه تپوس چا مات کړی دا استاد جزوانو کنه خبره به وکړي الزام پہ کئی ډیر سخت الزام پہ کئی په قوم باندې اوسائی نے وار خطا گزر خطا کئی نو پر دی پر جو اعلان پوسے ماں واپس دی خپل دام تھا سو چوکا فقال وی پڑ گئے انکم انتم الظالمون تحسی ظالمان زان سر لگیا سر کتا کرے یو باباو ٹول ملک لے سر کتا کرے نر سڑو یو نر سڑو ٹول ملک لے سر کتا کی ان کومان تو خپل کیا بولتے تاسو علی مان یو ستیا چې دې خبر نشي کول دا نشي بس کول مونږ له بس وکي ته مان کو زو لا رو ته بیا سر کو جو خپل سر سر نه کاته کړم اته دوی لقد علی تما ولا انتقون تا ته خپل دې خبر نشي کول دغه خبر ته ابراهیم ته مستا چور اوس دې برابر کی تا ته پد یو خبر نشي کول نو غور قال ابراهیم ته اوس پر او ګرځم اپاتا بن دون الله اتا سے بات کوئی بھی ڈالا ما دا چا چن پادر کو درا برتا سا ان نقصان اوف پہ لگ توپ لا ندی پتا سو نے اپا تا سر مت کوئی بھی ڈالا لا نتیانو جدا مانی چ خبر نہیں شکو دے دان نہیں بچ کو دے بیا سنگ ج ترا مشکل کو شاشو اپ لا تا کو وخرو وکل در کے نشتے بدئی چاوی مڑی کئی چاوی تزوانڈی کئی چاوی پانسی کئی چاوی لالی کئی مختلف بادشاہ نا دولے سزا اور کون چیز خلق سے عبرت والی قالوا لي حرقوا اسي زيد الله پور کے وان ترو الیاتو امدادو کے دخل اجزان شعبسی تو رو دیم داد کو بابا لبس دیم داد کیں ان کنتم فاعلین کجری تا دا کار کوں کے شل قران وی رال ما سارا تو ڈیری کے دکان تا مشین تا می مصر تا وی چر تان دار اگر پتہ می اگا رپورٹ کرے وی ولی وی بیگا چر بابا د میا ګورو بابا تور دې کچ کم دې دا کلا پونه چا سوزو نه رپورٹ پتا کړ دا ته سوزو لې وېس شوې دې میا ګانو جوړې سلاړه شیخ وې دور باندې غلاړه ما وې چې مې کده اوس هندو سیک دغه ولار دې تانه دا وې دې چې و مولا دې بابا دې غلا په سان دي تیا دا غي خبر نه شانتي دې سین غاړو رنگ الله کې صاحب وې هغه با مولا دا چې بابا غلا پونه سوزو لې ویدی نیزی جما تا سی کوئی چی تا دا غلابون او سال تکل تا اتق دیده ایمای سو کوئی ایده میاگان وی ایمای که دی وی زمان مخش یاو دیر آگه شپی دا بابا غلابون او سال دی روغ و مورد پنج پیز آره سیده نو دی جنم تا تیاره ما اتا ای دست هم نا وای کنا اگر نکای وی سا دیو کرا ایس بیم نی کری وی دی تو رو سوی نو سی نوی نو خیر وات وای کنا اگر نوی شیخ تا وی سی چل خود کرده ده ویشل مې نه کړې خو دا وی چې د بابا د خلاف څه ګوتوړې غثات ایرکایې ده ختمه یې نو دا دما دغه دا مثلا کوم ایسوم نشي کولای ایسوم نشي کولای نو دای چې په ما دا وکړا دا وې دا چې دا غلا په نو ډېر وخت مطلب مطلب دا بابا دما دا ثابت شو کنه چې بابا څه نشي کولای وې دې وای دې جرم کو ته تیار نو با تاندار په لخت را باندې وای وای وینه الله بیا ما سره خرابې ده نو دا د مشرانو دا حالت دی وای دا پلان کې پنج پیر دا ا په خپل اوته دی چې ګوتو ولم نشي وړه نو پنج پیر ما په هغه کړ پنج پیر کا ور خو کړی نه پنج پیر دا کار نه کوي پنج پیر نه په قران په درس باندې شي ختمه دا ماتول موږ ځکه نه کوو چې په دې کې بیا بی ګناه خلق پکې خرابیږي، ځکه چې کوم اصل منجور یاد هغه به سیټ ته شي، خو عام خلق به سره مخدګي یا بیا تا وجنې ته به وجنې دا ښه خبره ده. نو موږ د هغې دپاره دا تدبیر کړی چې موږ هغه ځای کې درسونه شروع کړو، نو په خپله باندې جا الحق ذاق الباطل ان الباطل کان زهوقا بد باطل ختم شي. نو دی وی دار وی هغه دار هغه ته دی وایي چې او دا د غلافونه څو ده د روغ مور خپل کړي ته ورته، نو بس د دې دعوه ټیک ده، بیا چې څه جرمانه په ما لګوي نه یې کله ویلی شو. قل نه قالو یې دو خرکو اوتو دی دلا پور کې او امدار کې د خپل اجر روانو کې جرې تا دا کار کوم کې وې منګه وې غردو تا وې منګه و نو اورا کونی او غردو له چاو غردو له په اوچت ځای باندې دیو خې جو تړلې و او اوري وته بل کړو، نو یو پړې هغه تل بچاو نیسه د امرود او بل د پلار اچ را جټکې ورکړه منځ کې غردېده. په دې مسله کې به پلار غردې ورته دا مسله دا شانتې وی مونږ و نو اورا کونی بران شیخه وسلام علی ابراهیم او بچا واله په ابراهیم ډېر یخ دي چې یخې مړنه کې وراد بی کېدنه په ده باندې تدبیر د وجلو، نو ګرځو مونږ دی تاوان یانه ونه جینا بچ مکدل آلوت آلوت ازم په تر د ځمکې هغه چې خیره چلوم په هغه کې د فرض مخلوقاتو پس هجرت وکړه مهاجرین شو وهمنا له او بخه مونږ دی ابراهیم ازم ته اسحاق ازم او یعقوب ازم نه پیلتن زیات نه پیلتن زیاتی، ځکه بچی سړی اصل وي اصل زر وي دا دغه نه پلی ده بچی، لکه دکان کې سړی خپل پیسې ولګي لس لاکه ادا نه چې هغه زر روپۍ روز وګټي دې ته ډېر خوشحاله ده. کارنګ دا سړی بچی خو دا اصل وي خو دا نوسی چې دا پکې زیاتي ده ته ډېر خوشحاله نوسی ته بوډا سړی وکولن جالنا او یو ګردوله مونږ د نیکانه وجالنا او موږ ګردول د ائمتانه مشران د دینه یادونه بیا موږ بیان وکړو په حکم باندې توحید به بیانو او حکم کړو موږ دی ته پیاله خیرات د کول د نیکو او د جار کول د مزور کول د زکات او د دې زمنګ نه رنگ بدل کوم کی اوس بل پیغمبر سوار سلورم پیغمبر ولوتن یاد کلو سلام ورکوم ته پیغمبر او حکم په پویا او علمان پیغمبر او پویا خلاص کړو موږ دې د کلي والو هغه نه چې وغه چې عمل مې کول بدلې واته ته کو الکانی وو ان مې کنه دی وو قوم سو بدکار پات دین حکومت دی الله ا د نکرو مونږه د لوت ته په خپل مهربان ته کې ګرند دی وو د نه کان بل پیغمبر ګور پینځم او یاد کنو هر نام کړی چې پر یاد کړو په خوا الله ته چې الله ما به ني مغروم په فانتاسر فته جبنا له نو مونږ په کوم ځای وکړه نو بچ کوم غلا اهل دا غلا منر کربو او دین مصیبت وینا ام دا د نکړو د کوم ا کسان ته تکذیب کو پاتون څنګه باندې یقین دی وو کوم سو بد فقره کوم غرب کو دی اجمعین ټول سو شو پینځه پیغمبران شو دا یی جدي اوس داود اسلام دا و دو دا شو تا دو پیغمبران اجدي دلو او داود او یاد کا داود اسلام سلیمان اسلام کرے چی پیسا لکولا پا پا پاتل کی کرے چی سری دلی پا دے کی غنم القوم گڑی بی دے دے قوم او منگا دے پیسا لیتا حاضر نا پشا لشپی سارے لشپی گڑی را اگلے دیو سری پاتو لو لس کنا لے پینزا کنا شر کنا اگر ٹور خوڑ لو سلیمان داود اسلام لے چی پیسا لارا داود اسلام پیسا لکڑا اغوی چې دا چې حساب وکړ دا د ګړو قیمت دوره وو چې څور دا پاتلو نو دا څه وکړ چې دا ګړې هغه پاتلو راکړه دا ورکا پیسه یې ټیک کړو دیته دلیل جلی وای په څه قیاس جلی وته وای هغه پیسه راکړه چې دا هغه نقصان پوره کړه چې روان شو سلیمان اسلام مخې ته ولاړ وی بابا جی څه پیسه راکړه ای بابا جی دا څه وکړ نو ایو خپه هغه ورته وی سلیمان اسلام که دا پیسه ما کول دا ما ښکلې کړې وه نو داود اسلام راووته هغه ته پته وی څه به دې کړې وه نو هغه ورته وایي چې ما به داسې کړې وه چې ما به دا پتل دې ګډو هلته حواله کړو چې ته دې خصمانه کړو چې اقه دا لور کوم ځای باندې ستا دې ګډو خراب کړی دا ګډې به مې حواله کړې وې د بیدار ته چې ته دې پی دلې دا امدان خوب ته راځې دا فصل تر نه رسېل تر کومې چې وو دې ته وایي احسان هناب چې کوم دی په قیاس جلی باندې استخدام استخدام ترجیح ورکړي ځکه په دې کې دا کوم سوله ده په دې کې د دواړو طرفونه نقصان هم چې دغه بل هغه نقصان هم پوره شي او قیاس جلی کې نقصان دی او کس راته ده دغه نه ګډې وتې نو ده ورته وایي نو چې هغه پسه دغه دور نو ورته وایي چې دا ګډې هغه ته واپس کا او تغ ته پاس دې ته وایي استخدام هغه د حناب رحمت الله علیه د حناب فقهاو ایدل ترجیح ورکړي په قیاس جلی باندې وه شی بیا په فهم نامه نو پوهې وکړه مونږ دې په تدی سلیمان السلام ته کول دې کې کوم یو غلط وسوایه داود السلام غلط وکړ سلیمان السلام دواړه ټیک وو خو د یو چې کوم دی هغه یو بهتر وو هغه بل جایز وو د فقهاو منځ کې چې کوم دا خلاف راغلی دا هم د بهتر او د جایز دی د جایز نه جایز خبره نه ده وایي حق به یو طرف دی حق دواړو ته وو حق دواړو څخه وو په فهم نامه نو پوهې ورکړه مونږ دې واقعه د دې مسلې سلیمان السلام ته او هر یو ته ورکړه مونږ پویا پیغمبري او پویا دواړه وسخرنا ما داود دل جبال اتا بکړې مونږ داود السلام سره غرونه یو واقعه زور ابن حبیش ازار تل خفاکې شاول الله ذکر کړی رحمت الله علیه چې یو تن ته پنځه اوټاوې بل څخه درې اوټاوې انو دواړو ته کېناسته ده خوړې دې کې یو درېیم کس راغې انا درېیم کس مو کېناسته نو چې ډوډۍ وخوړه نو هغه درېیم کس هغه اته روپۍ راوېستې نو پنځه د پنځو روپیو ور ورکړه درې دې بله ا دا چې درې ورکړې دوی چې دا خدای انصاف ونکړه دا خو څلور سو کېږي هغه ته تعالی ماوتم زیات درکړي نو دا واقعه علي رضی الله عنه دغه ورته وایي چې ګوره دغه انصاف ډېر کړی وې نه که نه زما نیمی کېږي هغه ته ګوره وایي دا څه کاته درې کسان که نه وې ډوډۍ څه وې پنځه او درې دا اته شوې که نه نو دا درې درې ټوټې کوي یو ډوډۍ نو څو ټوټې ته جوړې شوې چوبیس که نه چوبیس ټوټې ته جوړې شوې اوس درې کسانې نو اته ډوډۍ دو خوړې اته ټوټې دو خوړې دا چې چا پنځه وې او تا هم اته ټوټې وخوړې او نو د چې اته وخوړې نو در ټوټو در ټوټې خو جوړې شوې یعنی شل ټوټې نه دا څه نه نه ټولې خو شل ټولې ټولې جوړې شوې چوبیس که نه د دې یو پنځه ډوډۍ وې که نه ان د هغې نه پنځه ټوټې جوړې شوې نو اته وخوړې نو وپاتې شو که نه ا دې بل درې وې نو دې نه نهه ټوټې جوړې یو وې تا خو یو روپۍ کېږي مونږ په درېو باندې نه سایو کې حساب دا دی دا د دې ته وایي فقها دا فقهاو کار دا شانت دارنګې بخاري کې امام بخاري ذکر کړي د ابو هریره رضی الله عنه قول ذکر کړی او چې بنی اسرائیلو کې دوه ښځې وې د دواړو یو ځای به چیخي وه شرم را یو یې وخوړه نو دواړو په یو باندې دا وکړه دا زما دی یو یې زما دی بل یې زما دی نو داود السلام له دا پیسه راړم داود السلام ورته وایي داود السلام هغه وایي ډېر مکر کو هغه مشر یې نو هغې له یې ورکړې دا نه واخله نو چې را روان شې نه کشرې ژړله سلیمان ورته وایي ولې ژاړې وایي پیسله ټیکو نه شوه وایي څنګه وایي داسې وایي دی لوکم پیسله بیا وایي دوړ ته منظور بیا وایي چاړه راړی چاړې راړه ویونی سه دا لکه په منځ کې نیمه ما نیم به دی شو نو هغې هغې هغې مشر ونیوه او دې بلې جو نه نه نه بعد ټول دی شو وایي دا ستا دی وایي دا ستا دی ځکه ته هغه د هغې بچی هغې د حلال دي چې زما خواتې تللی دی دا ډېر دا په بس کې دوه خو د جنګ په سیټ باندې یو یې زما سیټ دی بل یې زما سیټ دی په جنګ وې لاسنو ته یو بل لاس واچوه یو ځوان را پاس ده پېسره وکړمه ویاو وایي داسې کار دی که نه چې کومه تاسو کې مشره ده که نه نو هغه دې په دې کښېني یو یې ته مشره ځکه ښه ده مشره نه یو یې ته کښېنه بل ته کښېنه بس ما څه اوله حل کړه د هوښیاران بیا په یو خبره کې مسله حل کوي بیا ولم نه ښه په فهم نه ها پوهه ورکړه مونږ ده ته د دې واقعې دې مسلې سلیمان السلام ته هر یو ورکړه مونږ پیغمبري او پویا او کتابې کړو مونږ داود السلام سره غرونه پاکی به بیان ول دا الله امرغان او کنا فارم مذاکار کون کی او خودل موږ جوړول د زرو جنگي کمیسونه او خودل موږ داود علیه السلام ته جوړول د زرو ستاسو لپاره د تاسو نه کوم چې بچ کی تاسو د جنگ ستاسو نه والان تم شکرونه ته یې تاسو شکر ادا کړو د الله نعمت ګل سلیمان او پر سلیمان تم تابع کړو موږ هوا آتی پتن تیزا روانه وا حکم د الله اله ارض التي په تر دزمه کې هغه چې خیره چلو موږ پای کې د شام ته وته سار کې په اوړي کې به شام ته تعمل کې اخ دی او په اوړي کې به پوړي کې به شام ته تعمل کې اخ دی او په اوړي کې به په جمی کې به ته سخور تازه ګرم وکلنا پر یو باندې پویا او من شیاطین اتابقون شیطانان هغه څوک چې روپی به ول دی سلیمان علیه السلام لپاره په دریاب کې او مرغلر به راځي او کارونه به کول لپاره کارونه بیر دینه سیوا بنگلی به جوړ دی څه کټوای سور سبا کې ات نمبر بارک براشي او کن علم خافین او موږ ده د دې نگبانی کون کی او ته اتمه واکه د ایجو د پیغمبرانو آیات کوي ورته هم کړی چې پر یادو کرا خپل تاوی انی ما سنزور ده د چې مور سره ما تقریبا الله دا تاسو کال بیمار ما وان تر هو راه مې ته دې رحم کوم رحم کوم په ما رحم کلا فاته جب نه دا قبول ته وکړه موږ دا پکا شپ نه ما به مې زور لر کوم غا چې په دبان تقریبا واته نه وهله ور کوم غا ته اهل دا پشان دې سره نور دوی دې مربان ته نه خپل طرف نه او پاندو پرده بند کړو خدا الله یہ خوی پیدا کہ بابا پدے میاں والی کے بیگم ڈر بیمار ڈر وق نہ بیمار ہو محمد دین بابا کہ احمد دین بابا سکھو وے اگر بیمار ہو بچی مالدار ہو انگلینڈ امریکہ ٹھور پھنسے ہو کر دو چاہ پھر ہو کر دو نہ خکے دا بیا تو ٹولی جی بدے بو دکھ دے بمڑ شی بدے دے خکے دو نے وے خالق دا دا پر کورا دم بیگم بس ہتی مری نو بابا دے شپے پاتے دی شے دے نوم لای درد کړی څو سړي له اوړي دی نشه چا ته आवाज ونه شو کوله نو بابا دې سر کړی چې الله ته چې الله زوم ستا باندې ما پړکی خوري باندې خو نشو ویلې ایوب علیه السلام ستا باندې او تا نه سوارو کته دا غږ ته تر څو بیماری لري مان لري کې نو بابا سره موز دا وختي دا کیسه ودی کې دینه بعد تا کومه بابا راغ ایا د مرګ واده کې دی هغه موز دا خلک سره جام بابا څنګه چلو شو هغوی بچو حجم چې کیسه اته کوم وي دا کسان چل شو بېګاوې ډېر زیات تنګ شوم ملا مې سوځېده خو یو آواز مې نه شو کول اورېدی هم نه شو ما چې یا الله ته د ایوب السلام الله یې هغه تا ته فریاد کړو تا تکلیف درکړو الله ما نه تکلیف درکړي که نه وړه کې مې راځي الله ته لاس مې وخوځېده وخوځېده وړه کې مې راځي خپه وخوځېده خپه م وخوځېده وړه کې مې وایي چې کېنه وایي چې کېناستم وېړه په ځان مې چونډه ولګوله داشانې چرته خوب خو نه وینم وی خو یم وړه کې مې راځي دا خپې کته کړه خپې مې کته کړې سپلای پرتی خپې پوک مې واچو روان شوم اودس مې وکړه تر اوسه پورې مې د شپې مونځونه کول د شکرانې او دا بانګې دغه کیسه ده الله ته د شپې پاته پر یاد وکړه انشاءالله هر یو کار به الله ټیک کړي مګر د باباګانو پسې اوس نه هم پیغمبر علیه السلام یولسم په دې مخ یاد کړي او اسماعیل علیه السلام یاد کړه اسماعیل علیه السلام او زرکیب علیه السلام زرکیب علیه السلام دا څوک دی څوک وایي دا ماته ما بت دغه ده کیدی شي چې دغه دا یولو شو کله مې صابرین ټولو صبر نه کو نه وتخلنه دننه کړو موږ دې په خپله مهربانتیا کې یقینا دی و د نیکانو نه او دولسم پیغمبر چې هغه د مئی خېټه کې نښته دی او چا ته پر یاد کوي ګوره وظنونه یاد کا میو والا یعنی یونس علیہ السلام کله چې لاړ غوسه کوم کې په قوم باندې مغاضبا علی قومی لرضا ربی غوسه کوم کې ادا غوسه چې ما وختي وي چې دینی غیرت په کینه غوسه نه تړی نه دی د غوسه په کوه کنه غوسه شو چې کوم مثلا نه مانی نو بس لاړ سینا یاد کا میو والا یونس علیہ السلام پیغمبر کله چې لاړ دی غوسه کوم کې په خپل قوم باندې په رضا درب فضلنا نو ده گمان کرد چه تنگی بران ولی بده بانی منگا خیال داو چه ما تا والله کم نه کرد از اولا دانو واتا ما بالا پریشان نکه بده بانی ما باو ننیسی نو نو دغه ته دریاب غاړه ته ورسېده چې کشتۍ کې سور شه کشتۍ ډوبېده ملاهو یو کس زیات شو ملاهو دې کودېده خلکو نه نو بیا اسکو اچو موږ ته اسکو څوک ته خرڅنه وایي څوک ته پچوي پای کې دې بیا راووته تفصیل به رخصت راشي تور صافات کې دي ما چې زه ټوپ کوي زه کنارې ته ورسم هغه دې وګورده د مي خېټه لاړه یا پنځلس سو یا شل ورځو یا میاشو د مي خېټه کې دی نو د مي خېټه پر یاد کوي چې پنا دا پې زور ماتې نو پر یاد وکړه الله ته په تیارو کې تیاره یو د مي د خېټې تیاره وه یو د شپې تیاره وه یو د اوبو تیاره درې تیارې او پر یاد دا و چې الله الہ الا انت چینشه بل اجراوه بېستان الله ته زما جد پوره کول چې ځان نشم ایستی بل مې نشي ایستی سبحانکه پاکي ده تعالی را الله ته ی جزنه پاکې انی کنت من الظالمین زما زه ځان له کمی کوم کړم وایي کامل دعا په دعاګانو کې د یونس علیه السلام ځکه دی کې درې واړه شرایط پوره شوي دي درې واړه ارکانه دکه د دعا رکن یو دا دی چې چا نه غواړي چې هغه ته هغه شی وګڼي لکه یو سړي نه ما نه کتاب غواړي چې ما ته کتاب یې غواړي بې کنه یو دا دویم دا چې خپل ځان عجز وګڼي دریم دا چې د هغه د بخل نه پاک وګڼي دی دا درې واړه یو دا چې لا اله الا انت الله تعالی زما عجز شته سبحانکه پاکي تعالی دا عجز ما ماته عجز ته او زه ما د کمی ماته کمی د ځان نشم ما وباسي نو فاته جام نه راغونو قبر ته وکړه مونږ د ده اخلاص مې کړه دا د غم نه کوتاهي کړې وه غمو ګناه خو نو وکذالک دا کرنګې قاعده دا ده چې څنګه مې دېخ لږ د کرنګ خلاصوم ایمان چې یا ایمان په ما باندې ما ته پر یاد خلاصوم الله وایي اوس دیارسم پیغمبر دغه عجزي ذکر یادسم او ذکریا السلام یاد ذکریا السلام کله چې پر یاد کړو را خپل ته ویې ویره بزما لا ترنی فرض مو پرې ما تش تور بچی را کې الله بچی مې نشته وان ته خر وار سین ته غوا د میراث غستون کوند دین څوک بل پیدا کین ما کر پیدا کین الله یې پستا جن دم نه له ما قبول ځو کړو ده او هم نه له یو هم وخت به یخ یان بچی ادرس تکرمغه تان د کرمغه د پر بی بی یو شاند دیو تان دا شاند بندا هغه ته ځای بچی نه کیږي وام شانډې بیا مې خم شانډې باندې چیلم شانډې ځانم کې شانډې او تان دې ته چې بچی راړي نو آت بیبی ول تان دکړه او د اصله نه زوجا تان دم کړه د بیبی د بچی د پیدا کول قابل مې کړه انم یې کړه دا پیندلس پیغمبر ته دې سوز وکړو شو دیارس کا دا دیارس پیغمبران چې ودی یو سارو فل خیرات چې منډې بل په نه کوي دا عام خلک نو دوی په منډو مړو د الله د دین خدمت کو وایتونه رغم ادغه او حاصل او رحمت کول مونږ په خوشاله په غم کې هر حال کې ځکه تر کله خوشاله کې تی الله ير شي او کله په غم کې دور مایوس شي د الله تیر شي په هر حالت کې الله او ته یادو وکم لنا خاشعين او دې زمونږ نه نریدون کې ولتی دا سرسما اجزا ولتی اغه بیبي چې پاک ساتو خپل اوراته ځان پاک ساتو پانه په نه پیا مې روغ نه پوګو هم په دې کې خپل وکم یو ویجبل مې په دې ګروان کا پوکو کو نو دا غي په خټه خدای بچې جوړ کو جال نه او ګرځور مونږه دا بیبي او تیر ده نه خپل بار مخلوقات جوړ دا خدای شته چې بي خوند دي شه او دا سالک شه بي پلار و پیدا ده ان هادي امت کو تو واحدن دا تقریبا په ذکر شو یقینا دا پیغمبران چې دا اولیاء دا ټولګه ساسو یو په توحید باندې دا ټول یو کې دا چې الله رحمت کو او ان ربکما اذ استاوت ربما پابدون زمای بات کوي نو دا بیا شر څنګه جوړ شو نو جواب او تقطو امرهم بینما اتس نس کا خلکو دین خپل په خپل مې بین کې دا شاګردان بیا شیخ خراب کو چاوی وسیلی د زواتو چاوی وسیلی د اعمالو چاوی د دی نو او تاسو نه کړی خپل دین په مې خپل کې توحید ټوټه ټوټه کا او کول نه را جون اټول موږ تاسو واپس راتو کې په مې عمل نه صالحات ترغیب عمل نه چا چې عمل کنه یک او شر د یو واحد نو نشه محرومتیا د عمل د باجر ورکې وانا لو قار موږ دل لیکون کې او حرام را قراتین او باندې په کلی والا باندې چې الله کوم غلا بندی پیدا ہو جانا ملار جون چلی واپس ناراضی دا اللہ پک زیادت زیادتی دا انم يرجون بند پیدا خبر چې واپس ناراضي دی بابا بند پیدا چې واپس راځي راتل په بندي حتا حرام په معنا دو بند یا لازم لازم دی په کړی والا چې غلا کوله لازم دی پیدا خبر چې دی بابا پس نه دا فلاز دی الله بیا زیاتی نه حتا دا تر کومه ونشرات له حتا کله پوتہ چې اجوج او ماجوج چې پرانیسته چې اجوج او ماجوج قرب قیامت کې او دې به هر یو ډیر کاینا را بيدون کې دا سم سالورم با پوره شه پدې کې واقعات پیغمبرانو پینځل سو په یان چې ظفر دې چې یو الله رحمت کوي ګوره یو الله رحمت کړي مخکې وان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا ولا خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون وان تولوا فقل اذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون جزاك الله مقصد سورة أنبياء نفي شرف الدعاء بأحوال الأنبياء یہ پری کے دام ثابت ہے لائق دبالنی غائبانہ صرف اللہ دے پری دے پیغمبران حالات ذکر جوندی پیغمبران چا بچی نشتے یا اللہ مار بچے رہا کے سکھ بیمار دے اللہ مار ٹھیک کے جو اندے پیغمبر زان نشتے کو مڑ بولی بتا سنگ ٹھیک کے پچا دشمن غالب شدہ کہ نوح علیہ السلام یا اللہ تم امداد دشمن غالب شدے یعنی مطلب چکر اگر لوی خلق اللہ تا مختاج رہے جو اندی پیغمبر دا اولیاء پا کم قطار کی دا اور پتہ نہیں دا ولی دیو کرنا کہ ولی دیو ما نو بیام دا غصہ اختیار چرتا دے تو پیغمبران دا خپو خاور ہم نے دا ولی ستا صورت پشپگو ایسو کے تقسیم سلورم ایسا پورا شوا پدے کے حوال دا انبیاء و بیان شو دا پار دا تنویرن علا مقصد سورا اور دے دا اندہ پیندم باب دے دے کے زجر دے سر تخویب نا مشرکان تھا بشر معاہدین تھا وقت تربل واد الحق نردیش وادر اختیار سر تخبر رہا وقت تربل سا وقت تربل واد الحق نزیش وعدہ قیامت فیضا ہیا ناصاب قصہ دا ہیا دی تو تمیر قصہ و ناصاب قصہ دا دا شاہ سن بٹی براو تیس ترگی دا کسان چھ انکار کرد قرآن دا توہی نوائی با یا ویلن ہائے ہائے روخ ویلن ملاقات کننا پی غبر مرسی من آدا پر اکثر ہوں پر بی خبرہ کے دی کتاب نا برکننا ظالمین برکن منگا ظالمان دا پر بیاوائی انکم اللہ بہت انکم اکرن تاتو عطا شبائی بازکو بیدا اللہ نا خشاک جانم دین مراغ ناکار پیران دی خواہ خساک جانم بھئی انتم لاہ واردون تاتو ای دیتا دن نکیدون کی لو کانہا اولا قشرودا بابا گان ساتو چکم تاتو دا ناکار مولی پیران قشرودا مددگاران نبو دن نشی دی جانم تا خدا خنو کنا وکولن فیا خالدون او طول بھئی پدی کامیشا دیلوی پدی کتا پیران چینکارا وہی ابیا بغر بیا بجار شروع کی وہاں فی آلہ اسماؤنا ادھے پدے کے لئے اسماؤنا اور ایک بات خبر ہے دے خبر بنشی اور قبول کی دے دے پر یاد انہا دے ان سباقتا یقین دے سب بیان کہ یہ بات خق خلق دی لکہ اولیاء کچا رحمت کری اگر کو دانو جمع رحمت کری اگر با دین جہنم نلی یقین آقا سان چپ مخ کے تیر جو آج دے پاردنگ ترم حکم دے جاناتا نو دا کران دی جانا نو بلری کولی شی دی بلری لات ماونا خیسی سا نا باوری کشت دی جانا دی بای پا آغا کی چی دی بای پا آغا نیمتو کن چی اشتاعت آن پاون چی غواری دی رونا امیشا لاغتو نو پاسر و اکبر غم جن باگی نکی دی لاغ گبرات لوئی پی خیامت کی او مخام او خامقی وی سر ملائکی وائی بو تحاد آمکون لازی دارو ستاسو هغه دا چې وای تاسو تاسو لوت کېدای شو یو من تو سما یا کو چې روبن غړمګ آسمان په شان دوران غاڼو د منشي کتابونو لاندې ارث ور اغوند کې الله حدیث کرا دی الله به د ګوت نه تاو کې د ارث د ځمکه آسمان کما بعد انا والا خلق چې لکه څنګه چې مې پیدا کړو پړومې مخلوق پیدا شو واپس بگو دی دوباره به ژوند کوم وعده علینا وعده په موږ باندې یقین موږ دا کار کوونکي پنځم باب هم ختم شو او دې نه شپږمه عیسی شپږم باب په دې بشارت موحدینو ته اثبات در رسالت او هغه مقصد اصلي ولقد کتبنا فی الزبور یقین موږ لیکلو په زبور کې زبور آسمانی کتابونو کې یا زبور الله محفوظ کې پد پد بیان د توحید نه لیکلی مو چې ان الارض کنا مکه چې اخره و دې زما بندگان نه کان چې توحید بیان کو دنیا بادشاہ کوم بلا لیکلی شو ان فی هذا یغم بلی بیان کې اگر په دې قران کې رسول دې فرض کوم بندگی د الله او رسول خلق ته چاله توحید من چې الله بادشاہ کی عمر تلنا کا اس بدر سال انې له ګلم غته مگر مهربان ته د فرض مخلوقات هو قل انما يوحى الي دليل وحي ويقن وحي كل شيء ماتا كانما الهكم لا واخذ تاسو اجتروا ديك يوم وهل انتم مسلمون ايه تاسو غرق كلهم كده الله كتاب تا نوت اعلان دبرات وين تولوا كوا وقت القران فقل وتوا اعلانكم اعلانكم تا تعالى تو برابر تاباني چه سنگ دو برابر تو پوين پتو هي دور دو تم پوين اس خپوين خود دين ادي وين ادري غدا برابر ما تا پتن شکل بي وین ادری ادنه په چې انیز دې ا یا انیز هغه د تاسو لوټ کول شي یی خو ته باقی کې پوې سره د بوینه چې خود استمراری کنه مشرک استمراری انه یو یقین د الله دې پوره په پټو باندې په تیر باندې وینانه اپو دې په اچ تاسو پټو پړ کې تخوی به وین ادری ادنه په ګون الله او فتنه ته چې خامخا د تاخير د عذاب امتحان دے شاید چدا تاخیر دادا پتنا تونا ازمائش دے ساتو یا امتحان دے لکن تا بایا اوستا کتر وقتا پورے قلوم دے قارم دے ویا پیغمبر رب بخکم بالحق یا رب دمان پیسر رکھ پا پورا پورا دمگا حق منگ راکے یا ہوا چی رب بخکم اوی پیغمبر رسام یا رب دمان بخکم پیسر رکھ بالحق پورا پورا زمو حق د نجات موږ لرا کدای چې کوم حق ته تباکي به اوس خیریم نه پکوتا او رب الرحمن رب دنګ مهربان بادشاہ دې المصانه یما امداد کوم کړي علامه په ما تاسو ته بیانوي نو مقصد د سورته نبی شر د په دعا په اول د انبیانو تقریبا سپینځل پیغمبران او هغه اولیا دا یا حالت د سوچ هر یو الله دا واس کړي ژوندو پیغمبران نو موږ ولي به تاسو کې مربتال څنګه درکې دعا وکړي چې الله قرآن پوهه کړي زموږ د عمل توفیق ورکړي.